राम यहाँ प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 29 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8 बजे समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम पराकृत नवद बंधन परम ब्रह्म पराकृति सौंदर्य वंदे प्रपन्न ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवलीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् असंभव है और हर मनुष्य को गुरु बनाना ही चाहिए, परंतु आज के इस युग में असली गुरु मिलते बहुत कम हैं और खास करके महिलाओं के मन में गुरु बनाने की बात जब उठती है तो घर में भी कलह सा हो जाता है, तो सदगुरु मिलना संभव नहीं दिखता है। तो हम आपसे विनम्रता से पूछना चाहते हैं, गुरु न मिले तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा किसी ने पूछा है। और एक ने कहा है कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका हम जप तो कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी ने कोई पुस्तक पढ़ने के लिए दी है वो पुस्तक पढ़ने का इतना मन नहीं करता। सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, ये पढ़ने में बहुत मन करता है। और इष्ट देव बताया कि तुम शिव का रथ हो, लेकिन मेरे मन में राम राम करने की बहुत ज्यादा आती है। हम गुरु मंत्रों की तरफ जावे क्या करें, हमारे मन में संदेह है। और इतने दिन आपके प्रवचन सुने उससे हमारे बहुत से संदेह मिटे हैं, ये हमारा संदेह। नारायण नारायण नारायण। मैं कह दूं फिर बाकी फिर पूछ लेना, मैं भूल जाता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत आती है, परंतु इस विषय को खूब समझना चाहिए। मैंने जैसा गुरुजन से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है और जो मेरे विचार आए हैं वो भी आपके सामने प्रकट करता हूं। गुरु वास्तव में कौन होता है जो भगवान के सन्मुख कर दे, वो गुरु होता है। भागवत के पंचम स्कंद में विश्वेश्वर जी महाराज ने कहा है, वो गुरु गुरु नहीं जो भगवान तुम न लगावे, वो पिता पिता नहीं जो भगवान तुम न लगावे, वो माता माता नहीं जो भगवान तुम न लगावे। ऐसे पिता शासन शासन संपेत यम संपेत मृत्यु जो भगवान तुम नहीं लगावे वो हमारा संबंधी नहीं है। तो संबंधी यही होते जो भगवान तुम लगा दे। गुरु का काम भगवान तुम लगाने का है। आजकल गुरु की कई पति होते हैं, अपनी तरफ लगाते हैं, हमारे शिष्य बन जाओ। ये वास्तव में गुरु का काम खास नहीं है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरा निश्चय है, मैंने संतों से सुना है, महात्माओं ने सुना है, वो बात कहता हूँ और मेरे को बहुत प्रिय लगती है ये बात। भगवान की तरफ लगा दे वो ही हमारा गुरु है, अपनी तरफ लगाने वाला गुरु नहीं होता। ये एक तरह से परमात्मा की तरफ लगाने में बाधा है। जैसे हनुमान जी महाराज गए लंका में, विभीषण मिला, बातें हुई, तो उसने पूछा कि मेरे को कभी भगवान याद करते हैं क्या, मेरे पर कृपा करेंगे? अरे कृपा करेंगे, मेरे जैसे परमी भगवान ने कृपा की है, प्रात ले जो नाम हमारे सुबह अगर नाम ले ले उसको दिन भर आहार नहीं मिले, ऐसा मैं हूँ मोहू पर रहूंगी, मेरे पर भी कृपा की है, तू तो ब्राह्मण कुल में जन्मा है, तेरा कहना तेरे पर जरूर भगवान कृपा करे। तो हनुमान जी महाराज गुरु मिले पर बात क्या कही, भगवान कृपा करेंगे विश्वास हो गया। तो वो भगवान शरण गए, त्राई त्राई आरण शरण सुखद रघुवीर, भगवान के चरणों में चला गया, निश्चय हो गया। ऐसे किसी के मन में भ्रम हो तो उस भ्रम को मिटा दे, तुम भगवान के शरण हो जाओ, तुम्हारी बिल्कुल भगवान से कृपा करेंगे, मेरे पर भी किए कृपा तो भरी करेंगे। ये गुरु का काम होता है, केवल भगवान तरफ लग जाओ भाई, क्योंकि कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, गुरु वही होता है जो शिष्य के हित का उपदेश करता है, कल्याण का उपदेश करता है, वो गुरु होता है। तो उनकी सर्वथा भगवान में मन लगा दे, कोशिश करे कि तुम भगवान के शरण हो जाओ। हमने साधुओं में वृत्ति देखी है, वे कहते हैं यहाँ कितने भगवान के कितने आदमी है, राम जी के कितने, अर्थ मन भगवान तब लगने वाले, तो भगवान के हैं, वो किसी तरह से भगवान की तरफ लगाते हैं। भगवान भी अवतार लेते हैं तो अपनी तरफ परमात्मा की तरफ लगाने की चेष्टा करते हैं। माम एकम शरणम भजे, ये जो भगवान ने कहा है, भगवान को बड़ा संकोच हुआ है, भगवान खुद मेरी शरण आ जाए सबसे ऊंची बात है, पर भगवान को संकोच होता है। तमेव शरणंगस्य सर्वभावेन भारत, ये कहा पहले, इतने ज्ञान माख्या तुम गुह्यात गुह्यतरम मया, गुप्त से गुप्त तेरे को बात कह दी। अब कहते सर्व गुह्यतम भूया, सबसे गोपनीय कहने लायक बात नहीं है, तब कहा मन मना भव मत भक्तो मत जायो। जैसे दिव्या होती है उसमें कोई वस्तु रख करके ऊपर ढक्कन लगा दे, इस तरह से सर्वगुह्यतम भूय सुनो परम बज सर्वगुह्यतम का 65वां श्लोक कह करके इदंते नाथ पसकाय न भक्ता कदाचन न सा शुश्रूषो वाच्य न से मांगी योगी शुद्री, हर एक को बात नहीं कर दिया। स्वयं भगवान साक्षात स्वयं कहते हैं ऐसा, तो कोई भी कहता तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मेरी संप्रदाय में आ जाओ और मेरी संप्रदाय कल्याण होता है, ये बात आजकल की विशेषता से है, क्योंकि अपनी तरफ लगाने से हमारा फायदा, दूसरे लगाने क्या फायदा, क्या फायदा बताओ, हमारे क्या फायदा। तो वास्तव में वो स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी गुरु नहीं होता। गुकारस्त अंधकारस्त रुकारस्त अनुरोधिकृत, जो अंधकार को दूर करता है वो गुरु होता है। अंधकार क्या है, संसार का आश्रय लेता है, संसार की व्यक्तियों का आश्रय लेता है, पदार्थों का आश्रय लेता है, रुपयों का आश्रय लेता है, पद का आश्रय लेता है, इनका आश्रय अपने को बड़ा मानता है, तो ये अंधेरा है। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो बदो हूँ गुजारे, शार की ओट से शार बचे नहीं, सिंह पर है तब दो गुफारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर है तब दो कुमारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब भेद पुराण पुकारे, भगवान के शरण जाने से बचेगा दूजे की ओट से बचेगा नहीं। अब काठ की ओर से काठ कैसे दोनों को मार देगा, काठ को मूसा की ओर मूसा कैसे बचेगा, दोनों को जीव बिल्ली मार देगी, ये भगवान के शरण होने से ही बचता है। तो ये खास बात है, गुरु वो है जो भगवान के शरण कर दे, प्रभु के शरण हो जाओ। आप इत समय समोस्तक कुतवन्य, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान के शरण हो जाए बड़ा अच्छा। मेरे सामने से बातें आई, मैंने तो कहा है, मेरे सामने कई कहते आप कर दो, मैं कह दू मैं विघ्न होगा बाधा होगा, मैं मेरे शरण हो जाओ, मेरे कहना करो, मेरे पीछे पड़ो तो एक बाधा हो जाएगी, नहीं संसार की एक आस्ट्रेलिया बाधा तो है ही, एक नई बाधा और हो जाएगी। भाई भगवान के शरण हो, निर्षकाल बोला आप ही हमारा तो कल्याण करेंगे, हमारा तो कल्याण आप ही करेंगे। मैंने कहा मैं जन्मा नहीं तब भी कल्याण होता है, होता था, और मैं मर जाऊंगा तो कल्याण होगा, ये कोई नई रीति हुई मेरे से कल्याण होगा? मेरे दृष्टि नहीं, क्या मैं नहीं जन्मा तो कल्याण नहीं हुआ है? क्या मेरे मरने पर कल्याण बंद हो जाएगा? क्या मेरे पैदा होने से ही कल्याण शुरू हुआ है? क्या करते हो, गलती कर रहे हो तुम? तो कल्याण तो भगवान के शरण से होता है, गुरु के शरण कल्याण नहीं होता है। शरण तो गुरु भगवान की करो, बात हमारे सुनो। मैं कई बार कहता हूँ, सोए कहता हूँ कि देखो शरण तो भगवान हो जाओ, बात मेरे सुनो, बात और सुनो, और मन नहीं करता हूँ पर बात में सुनाऊंगा। गुरु मैं नहीं बनाऊ भाई, गुरु बनना बड़ा बोझा ले रहा है हरेक के जीवन को, अपने पर लेना। जो जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तत्व ज्ञान के लिए है, कल्याण के लिए मिला है, उस जीवन को अपने खेच करके उसको नष्ट कर देना बड़ा अनर्थ होता है, पाप हो जाएगा, बाधा हो जाएगी। ये ज्यादा प्रचार किया जाएंगे गुरु बनने की शौक है उन्होंने, क्यों हमारा चेला बन जाए, उसे हमारा आ जाए। काल ने भी ने कहा है, कपट मुनि ने कहा है, रामायण में दो इतिहास आते। कालनेवी ने क्या, तुम जाओ स्नान कर आ जाओ, मेरे चरण भेजा तुम शिक्षा दूंगा। और राम के रावण ये बड़ा युद्ध हो रहा, मैं यहाँ बैठे सब जानता हूँ, सब मेरे को पता है, अंत में राम जी की विजय होगी। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कर रहा है, बस आ जाओ शिक्षा दूंगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज प्यास लगी है, कमल लोग जल पी लो, कमल लोग नहीं विचारता, अच्छे सरोवर में जाओ स्नान करो, जल्दी जल्दी आओ, मंत्र दूंगा तेरे को। वहां मकरी ने पैर पकड़ लिया और कहा महाराज ये राक्षस है, ठगड़ी में मत आना आप। तो पहले आकर के लो मंत्र दो, तो उसने लपेट पूछ में कह दो गुरु दक्षिणा पहले ले लो, पछाड़ा जोर से खत्म कर दिया, अब गुरु दक्षिणा ले लो पहले, पैसे मंत्र दे रहा। ये आदिकालीन गुरु है, प्रताप भानु को गुरु मिला है। तुम्हारा क्या नाम? हमारे एक तनु है, जब से वृष्टि पड़े एक ही देहन धरी बहोर। मेरा एक तनु का क्या अर्थ है कि मैंने फिर धारण नहीं किया सही, मैं तो एक तनु मेरा नाम है, बस एक बार सही धारण कर लिया फिर नहीं। और मैं अल रहता हूँ, लोग मान्यता अनिल सब लोग माने, वो तो अग्नि की सब अच्छी नहीं जाती है, या तेरा भाग हो गया तो तेरे को बता दूंगा, निहाल कर दूंगा तेरे, मेरी शिक्षा ले लो। पर सुनना चाहिए काल ने भी है कहू कपट मोनी है, ये बातें बनाई। अगर बहनों माता मोहल्ले को बताया है, पत्नियों को गुरु से मिलाओ, स्त्रियों को पृथक गुरु बनाने की मना करी है। एक एक ही धर्म एक व्रत नहीं मां का वसन, पति है वो ये सब है। अग्नि देवो द्विजाति ना, अग्नि देवो द्विजाति ना, बनना नाम ब्राह्मणो गुरु, पत्नी को गुरु से नाम सर्वस्य अभ्यागत हो गुरु, वर्णों का ब्राह्मण गुरु है, और पत्नी को गुरु से नाम एक गुरु पति है वो। और वो शिक्षा ले तो पत्नी के पत्नी पति दोनों जाकर के गुरु बना शिक्षा से, ये खास मर्यादा है। पति को प्रथम गुरु बनाने की जरूरत नहीं, दूसरे किसी के साथ समझ जोड़ने की जरूरत नहीं। बहना माता के लिए मनुस्मृति में साफ लिखा है कि नरके जैसे गुरुकुल में जाते हैं और वहाँ अग्नि परिचर्या करते हैं और गुरु से पढ़ाई करते हैं, ऐसे कन्याओं के लिए अपने पति के ज्यादा वो गुरुकुल है और वहाँ रसोई बनाना वो अग्निहोत्र है, वही पूर्व है उनका पति वही, और जगह जरूरत नहीं कहीं भी साथ लगा है। इस बात दोनों माताओं को वैम नहीं करना चाहिए, ये कई ऐसे वैर क्या बताऊ, कोई नाराज न हो, एजेंट होते हैं वे कहते हमारे हमारे गुरु जी को बना, हमारे चेहरे बन जाओ, हमारे चेहरे बन जाओ, ऐसे वह फायदा नहीं है, नुकसान होता है। लोग कहते हैं हम गुरु बनावे, मैं उनसे पूछता हूँ गुरु बनाया उसमें क्या फर्क पड़ा, पहले देख तो लो कम से कम। जिन्होंने गुरु बना लिया है उनकी मुक्ति हो गई, कुछ विलक्षणता आई कि तुम्हारी अपेक्षा तुम बढ़ाओ, तुम्हारी वही चीज आ गई, प्रत्यक्ष तो तुम देख लो, से गुरु बनने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे के लिए माँ की जरूरत होती है, और माँ की जितनी चिंता होती है बच्चे के लिए, क्या बच्चा अपने लिए इतना विचार कर सकता है? जो संत महात्मा होते हैं उनके हृदय में जीवों के उद्धार की बड़ी लगन लगी रहती है, उनके जितनी लगन होती है इतने हम लोगों की नहीं होती है। मेरे देखने में ऐसी बात आती है, वे जितना भाव रख रहे भी दुनिया का उद्धार हो, इतना दुनिया अपना उद्धार की लगन नहीं रखता है। वे कभी गुरु नहीं बनते हैं, वे वास्तव में उसका अंधकार दूर करते हैं। नेक चार के गुरु तुम शिष्य ऐसा नहीं करते, किस तरह से दिगाना दूर हो, किस तरह से इनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सीधा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं। और परमात्मा के साथ संबंध सबका सीधा है, ये नहीं कि कोई दलाल बीच में हो तो संबंध हो, ये बात नहीं है। तो गुरु सीधे ममई वांश हो जीव लोग जीव हो तो संसार में साक्षात मेरा ही अंश है। तो सब भाई बहनों का परमात्मा के साथ बिल्कुल सीधा संबंध है, बीच में कोई संबंध करेगा ऐसा नहीं। ममई वांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुमराशी, स्वाभाविक है। आज भी बात भाई मैं गुरु कृष्ण बंदे से गुरु गुरु ये बात प्रश्न पूछा नहीं, शायद कल पूछा हो या दिन में पूछा था, क्या करें कैसे करें भाई? कृष्ण बंदे जगत गुरु, तब जगत गुरु कृष्ण है, तुम जगत से बाहर हो क्या? क्या जगत में तुम नहीं हो? तो स्वाभाविक भगवान हमारे गुरु है, अरे गीता है ये मंत्र है, गीता गुरु जी महाराज का मंत्र पढ़ो, गुरु जी का अध्ययन करो। ऐसे होता है, कई वर्षों की बात है, कलकत्ता में एक वेश्या भाई कहने लगा कि मैं गीता सीखना चाहूँ, क्या करूँ? मामूली मेरी तनख्वाह है, कैसे मैं गुरु को पढ़ाऊँ? मैंने कहा ऐसे करो, भगवान कृष्ण का सही चित्र रख लो और पुष्प चढ़ा दो और गीता ले बैठ जाओ कि महाराज मैं गीता सीखना चाहता हूँ। गीता पूरी याद कर ली, महाजन लिखने आती थी, मात्रा सहित हिंदी लिखने आती थी, अपनी महाजनी गीता लिख जाता, संपूर्ण गीता याद कर ली। मैंने सुनी खुद, बहुत कम अशुद्धि आई, कहीं कहीं अशुद्धि है, पूरी गीता सुनी, भीमराज जी लूंढिया थे। तो इस तरह से भगवान के शरण हो जाओ, अब कोई कमी नहीं रहेगी। कौन सी कमी है परमात्मा दरबार में? उन्हें शरण हो जाओ। बहनों से ही कहना है, भाइयों से ही कहना है, वे गुरु है हमारे, सब तरह की विद्या देने वाले, सब तरह की लौकिक पारलौकिक सब तरह की शिक्षा सब तरह करने वाला है। इस वास्ते भगवान की शरण शरण हो जाओ, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वास्तव में गुरु ढूंढते हैं चेले को, चेला नहीं ढूंढ सकता है। जहां वो तैयार होता है, जैसे तोता होता है पोपट, वो फल के पकता है ना, तैयार होकर के फल होता है, तो तोता खुद आकर सेंस मारता है। इस बात भागवत है, सुख मुखा द्रवता द्रव संयोतम, सुख मुखा सुख जिसको चांस मारता है ना वो फल मीठा होता है। जो सुखदेव महाराज के भागवत है, निगम कर पदरो गलितम फलम, सुख मुखा द्रवता द्रव संयोतम पिबत भागवतम रसमालयम, रसिका भवि भागु का। तुम्हें त्यार है, गुरु महाराज सदा रहे, गुरु तत्व तो नित्य रहता है, गुरु मरता नहीं है, गुरु नित्य है। जहां आप सन्मुख हुए और आपको मिलेगा, क्या बताऊ महाराज, बात आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी, आपकी जिज्ञासा चाहिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धार आप करे, गुरु कल्याण करेगा। तो गुरु आप बनाओगा, गुरु कहेगा तू चेला बन जाए, मैंने गुरु बनाएगा, आप बनाओ तो आपके अधीन है उद्धार। आप अपना चाहते हो तब गुरु करेंगे, और उद्धार की चाह ना होने पर महाराज तरह तरह से उपदेश मिलता है भगवान का। ऐसी देखिए बातें, हम पाठ पूजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और नींद आने लगती है, महाराज जोर से खड़ा कुमार बोलता है, फट नींद खुल जाती है। गुरु बंद ऐसा काम करते हैं भगवान, हम भजन करते हैं एकांत कमर बंद किया है, एक बार कोई आदमी आ जाता है हमारा परिचित, वो बोलता है नींद उड़ जाती है, क्या है ये भगवान चेताते हैं, ऐसा स्वप्न में चेताते हैं, जागृत में चेताते हैं, स्वप्न से जगा देते हैं, ऐसी भगवान कृपा करते हैं। हमारे शंका हो रही है ये पुस्तक खोला वहां ही बात मिल जाती है, व्याख्यान में जाते हैं बात मिलता ही है, बिना पूछे मानो हमारी बात ही कह रहे हैं, आज तो मेरी मेरी बात कह रहे हैं, ऐसे भगवान हर दम तैयार है। कोई कल्याण करना चाहे तो इसे मिलते हैं। जयदयाल जी कसेरा थे, बोल रहे थे उनका पोता है, वो कहते थे चाकर रखो जी राम मन चाकर रखो जी, ऐसे पद बोलते थे। ओ सतगुरु बाबा जी आपको चाकर रख लिया, क्यों चलाओ उनका पद खोल छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, तो उसे भगवान चाकर हो गया। अब पोता था उनका छोटा छोटा छोटा छोटा कलकत्ते की बात है, कहते आपको चाकर रख लिया आप खुश। तो गुरु जी क्या काम विशेष काम करते हैं, हमारे बीते बताएंगे, इसलिए भगवान कृपा करते हैं। आप अपना ख्याल रखो, गुरु को ढूंढने के जाने की आपको जरूरत नहीं है। व्याख्यान में अचानक जाओ और अचानक बात मिलेगी, आपकी कोई उत्कंठा लगी है फट उसका उत्तर आ जाएगा। भगवान के समान सावधान कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। आपकी इच्छा चाहिए, जन्म को हो जियो मोई, जब ही जन्म कोट यज्ञ तब भगवान के सन्मुख हो जाओ, अपना कल्याण हो जाए, ये नाथ हमारे कल्याण हो जाए, ये भाव आपका चाहिए, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल निश्चिंत निर्दय हो जाओ। मैं तो कभी कभी ये भी कह देता हूँ कि बुरे बिना आपका अगर पाप लग जाए तो पाप मेरे को दे देना। आपको वहम हो कि गुरु बिना पाप दूर कौन करेगा, तो पाप मेरे को दे देना, आप भगवान गुरु मान लो। अब क्यों घबराओ, पाप लगेगा कैसे, पाप तो कोई ठगाई करे उसको लगेगा, सीधा भगवान मेरे को पाप कैसे लगेगा। नहीं तो मैं कोई पाप लेने वाले थोड़ी आया हूँ, निश्चिंत बात है विश्वास। आप बहनों को चाहे नजर को जाओ, निश्चिंत भाई लोग भी नजर को जाओ, भगवान के आम है। और क्या पूछा है, सुंदरकांड वगैरह हमको अच्छे लगते हैं। हाँ, ये जो बात कही बहुत ही दामी बात है, ये आपको जो अच्छे लगे वो ही बढ़िया हो गई। आज मेरे से एक भाई ने पूछा कि आप बताओ क्या करूं, मैंने भाई तुम्हारे जो भगवान अच्छे लगे वो जरूर, कि नाम कौन सा जपूं, वो तुम्हारे को जो प्यारा लगता है, वो भाई बैठा होगा यहाँ पर, तुम्हारे जो प्रिय लगता है वो लगाओ, आपको प्रिय लगा उससे जल्दी कल्याण होगा। मैं एक नाम थोपूंगा ऊपर से तो कैसे होगा, उसमें प्रेम लगेगा नहीं। आपको जो नाम प्यारा लगता है, आपको जो स्वरूप प्यारा लगता है, जिसका अभ्यास है वो आप करो। भगवान गीता में कहते हैं कामे स्थे थे यंग यंग आपकी स्मरण करने तसे तसे असलाम श्रद्धा यो यो यांग यांग तदम भक्त श्रद्धया चंदी तसे तसे असलाम श्रद्धा तामेव विद्याम यो यो यांग यांग तनु भक्त जो जो जिस भगवान का भगत है, जिस देवता का, उसी को मैं श्रद्धा दिल कर देता हूँ। तो ये गीत है भगवान की, तुम्हारे को नाम कौन सा प्यारा लगा, तुम्हारे को कौन सा स्वरूप प्यारा लगता है, उसमें लग जाओ, मैं मेरी लगाऊंगा तो फिर आफत होगी उसकी। तो नाम अच्छा लगता है, सुंदरकांड अच्छा लगता है, वही जपो आप, दूसरे फंदे में पड़ो मत। आप जो नाम प्यारा लगते उसमें जब उसे पूछ लो किसी को, उस नाम की विधि कोई विशेष बात किसी श्रद्धा पूछ लो, भगवान स्वयं लगाते हैं। महाराज चरणदास चरणदास जी महाराज हुए हैं, सुखदेव जी महाराज उपदेश दिया उनको, अभी तो अभी और गलत युग में सुखदेव जी पहले हुए। तो उपदेश रहता है जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है, जिसमें आपका प्यार है, वही नाम जपो, वही स्वरूप का दर्शन करो। इसमें भी कभी कभी मैं कह देता हूँ कि आप राम जी के भक्त हो और आपके हृदय में कृष्ण भगवान आ गए, तो कृष्ण भगवान आ जाए तो उस समय भगवान का विशेष आदर कर दो, फिर जपो आप राम जी को ही। भगवान का स्वरूप दूजा आ जाए तो निरादर मत करो, उस आदर करो, पर हम करें थे हम उसी का करेंगे भाई, हम तो राम जी का करेंगे। लग जाओ, अगर भावी मर जाओ तो वो बदल देंगे, वो ही बदल देंगे। अपने पर मत रखो, अपने पर ठेका मत रखो, अपने पर जिम्मेवारी क्यों लो, भगवान की जिम्मेवारी रखो। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बिल्कुल कल्याण हो गए, संदेह नहीं है। ये वहम ही मत रखो, भूत नहीं बनाया है तो मेरे कल्याण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, और उन जाकर पूछे तो तुम्हारा गुरु दत्तात्रेय, हमें पता ही नहीं है। कुमारी कन्या चावल निकाल रही थी, वो शंका शब्द कर रही थी चूड़ी, तो वो एक एक रह की शब्द नहीं हुआ, तो गुरु बनाए साधु को किधर रहना चाहिए, ये गुरु बना लिया उसने। कुमारी कन्या को जाकर पूछे तुम्हारा दत्तात्रेय गुरु है, और पता है वेश्या पिंगला वेश्या थी, उसको देखा जो पिंगला बड़ी मुझे बड़ा टिकट था उसका, तो रात्रि में बड़ा श्रृंगार थी, बाहर जाती भीतर आती, उधर से आता देख वो चला गया, उधर वो चला गया, बड़ी हैरान हो गई। कोई आया ही नहीं, दत्तात्रेय जी मारे आ रहे थे मस्ती में, उनको देखा आते हुए बेचारा ना को मेरे को उसकी गर्ज करते हो, मेरे को निहाल करेगा, अगर मेरे को निहाल कर सकता हो वो मेरे पास क्यों आएगा, रोने को क्यों आएगा, मेरी कितनी गलती हो गई, कितनी भूल हो गई, उस एक चमड़े के थैले को मैं चाहती हूँ कल्याण करे, मेरे ठीक कर देगा, मेरे ठीक तो भगवान करेगा। दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया, पिंगला ने गुरु नहीं बनाया, गुरु बन गए बाबा जी, आप सब बन गए, सब विशाल गुरु के भजन लगी था, आतन भजन में लग गई। पिंगला गुरु 24 गुरु पिंगला का गुरु है, उसको पता ही नहीं। तो गुरु तो कोई होता है रुकारस अंधकार से रुकारस अनुरोधगत, हृदय के अंधकार को दूर कर दे वो गुरु है, और वो गुरु वास्तव में भगवान ही होते हैं, किसी के द्वारा हो जाए। अब आपको पता नहीं, अपना पौत्र पुत्र का पुत्र छोटा छोड़ा, उससे भी अंधकार दूर कर दे, आपको नौकर नौकर रख लिया ठीक है भगवान का भी, अब बच्चे को क्या पता रख लिया नहीं लिया, तो विश्वास अब काम ठीक हो गया। ऐसे गुरु होता है, जो आपसे सेवा चाहता है, पेट पूजा चाहता है, तुम हमारे शिष्य बन जाओ। तो मैं तो एक विनोद बात क्या करता हूँ, आपके पास तो है रुपये, वो रुपये चाहता है, आप उसे रुपये देते हो तो वो आपका गुरु नहीं है, आपका पोता चेला है, आपका चेला तो है रुपया, रुपयों का चेला है वो गुरु कैसे बनेगा, वो तो आपका पोता चेला हुआ। उसे मन में रुपयों की गरज है, आदर की गरज है, चेले की गरज है, तो चेला दास हुआ वो। और भाई रुपया की गरज है रुपया दास, चेले की गरज है चेला दास, धन की धन दास, राजदास, जिसकी भीतर में गरज है उसका चेला हुआ गुरु हुआ। जिसके मन में चेले की गरज है मेरा चेला बन जाए, कोई चेला कितना बनेगा, वो चेला दास है, वो गुरु कैसे हुआ। अरे चेले की गुलामी है कि नहीं उसके मन में कि मेरा कोई चेला बन जाए, तो गुरु कैसे हो। गुरु के चेले की भूख नहीं होती, कभी नहीं होती। अरे चेले की भूख होती वो गुरु नहीं होता, चेले की भूख है उसका चेला गुरु है, गुरु चेला है गुरु तो उसका। इस वास्ते आप निधर करो, भगवान के साथ आपका घनिष्ठ संबंध है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, मेरे और कोई नहीं भगवान मेरे हैं। सच्चे संत महात्मा भगवान के सन्मुख ही करते हैं, अपने सन्मुख नहीं। वो रोड़ा नहीं अटकाती बीच में, अपना एक रोड़ा अटका गया मेरे गुरु बनो, क्यों आप अटके बीच में गई, सीधा भगवान के पास चलो, सीधा एक रास्ता अपने बाधा क्यों दे। तो ये बात है, और जिसमें प्रेम हो, मेरे से सम्मति पूछते हैं कई कई गुरु की पूछते हैं, तो मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, कभी गुरु बनाया है हमारा मन तो लगता नहीं, तो मैं क्या करूं, तो मैं कह देता हूँ तुम्हारा मन किस में लगता है। जैसे अभी पूछा ना कि हमारा नाम मैंने सुंदरकांड में भगवत नाम में मन लगता है, तुम्हारा गुरु बना दिया क्या करूं, बताया तो भाई तुम एक माला फेर लो, तो वो नेक साल एक माला कर दो, एक उपासना भगवान ही करो, हनुमान चालीसा ही पढ़ो, घड़ी श्रद्धा रहता है ना, यही कहते थे हम तो वो देव चालीस कर दो, पूरा कर दो, हरदम इसमें लगे कल्याण होगा, अब बंद तो उसमें लगता नहीं है, अरे गुरु कहना शुरू करते हो, आप तो क्यों फंस रहे हो भैया, भगवान की तरफ चलो, आप भगवान ऐसी कृपा करते हैं महाराज विलक्षण, जैसे हमारा मन कहीं लगा है बड़े साधु के पास में हम रहते हैं, परंतु ऐसा संयोग बैठाते हैं हम छोड़ना चाहते नहीं, पर जबरन कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है तो जाते हैं तो उनसे ऊंचा मिल जाता है, एक क्लास बदलते हैं, कृष्णपद जगदुरु ने ये प्रधान हेडमास्टर है, प्रधान अध्यापक है, तो जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको गुरु के पास मिलना चाहते हैं, भगवान ठीक नहीं देते, वहां ऐसा आचार कर भेजे वहां ठीक हो जाए, फिर पता हो जाए वहां रहते ऐसे, ये तो बड़ी कृपा की, ऐसी जीवन में बीती है बातें, ये बातें सच्ची है, इस वास्ते आप निर्दय रहो, भगवान को हम चाहते हैं फिर परवाह मत करो, भगवान के समान न कोई सर्वज्ञ है, न कोई परम दयालु है, न कोई सर्वसमर्थ है, ये तीन विशेष याद रखो, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वसमर्थ है और परम दयालु है, ये तीन बात याद रखो, भगवान सर्वज्ञ है तो क्या कि हमारी वेदना को जानते हैं, अरे गुरु हमारे भीतर में क्या भाव है, हम किस मार्ग के अधिकारी हैं, ज्ञान मार्ग के हैं, योग मार्ग के हैं, भक्ति मार्ग के हैं, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनासत योग, कई योग है, हम किसके आधारी हैं हमारे पता ही नहीं, तो भगवान जानते जैसे कोई नहीं जानता, न तत् समोस्तिक तदन्य संशय चिंता नहीं हो गया, आपके सिवाय इस संशय शिविर का दवा है, तो भी हम किस योग्यता है, कहां पर है, कैसे है, इस बात को जैसे भगवान जानते, दूसरा जानता है कोई, और दयालु भगवान के समान कोई है क्या, कोई हुआ, कोई होगा इतना दयालु, पर वो मूर्ति दया मई है, क्यों है दया का दया के पहुंचे, दया है और सर्वसमर्थ है करने में भी, एक भाई मिले थे गोरखपुर की बात है, कि महाराज हमारी कन्या बड़ी हो गई क्या करें, आप एक बात बताओ, कि भाई तुम भगवान को कहो, तुम्हारा एक दुख होता है और हमारा हृदय कुछ दयालु होगा तो तू रोवे मैं भी रोवे दोनों रोवेंगे, कर क्या सकते हैं बताओ, दो रोएंगे वो भी दया होती तो नहीं तो हंसेंगे, भगवान से कहो वो कर सकते हैं, हमारे पास दया है नहीं, आज की आज कल अरे क्या लोग है महाराज, आशीर्वाद दे दो आप, भैया मेरा स्वभाव नहीं है, आदत नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये जवाब दिया आज मैं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे को सुमंत आता नहीं, लोग कहते यूं कर देंगे तुम्हारे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, मेरे को आती नहीं ऐसी बातें, मेरे को बात मुझे बता दूंगा, मेरे सुमंत रहे थे सुमंत करते चिड़िया कर उड़ा देंगे तुम्हारे, ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, ऐसे फर्क मत आओ भाई, तुम फंसो मत, भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, भगवान से ही कहो कि आप उसे महाराज मिला दो, जैसे किसी पूर्ण भवन में बात करना हो तो वो मांगो वहां से, जो ऑफिस खास है वहां से कमों को नंबर दो तो नंबर फिर बात करो, ऐसे गुरु चाहिए तो मेरे गुरु ही चाहे तो भगवान से कहो, तो महाराज हम तो जानते नहीं कोई बात बताओ, वो नंबर जोड़ देंगे, ऐसा मिला देंगे जब सत्संग हो जाएगा, अब गुरु मिल जाएगा, गुरु बनाने की जरूरत नहीं, भगवान से कहो पुकार कि आप गुरु बनाना चाहते गुरु बना दो महाराज, कुछ बनाओ पुस्तक बना दो, आप मिल जाओ, मेरे तो कल्याण करना है, फिर वो आप कर देंगे, एक भगवान के चरणों में शरण हो जाओ सब तरह ठीक कर देंगे, तो सर्वज्ञ भी भगवान समान कोई नहीं है और दयालु भी सर्व उनके समान कोई नहीं है और समर्थ भी, तीनों बातें, समर्थ नहीं हो तो क्या करेगा, अरे समर्थ और दयालु नहीं हो तो हमारे क्या काम का, अरे समर्थ और दयालु नहीं जानता हो तो क्या करेगा, अरे जानता है समर्थ नहीं तो क्या करेगा, कोई कमी नहीं, तीनों बात याद रहो, भगवान सर्व समर्थ है और परम दयालु है और सर्वज्ञ है, कितने में तीन कौन से बोल रहे, कौन से सर्वज्ञ और परम दयालु, फिर कमी क्या बात है बताओ। कमी कौन सी है ये बताओ। दयालु नहीं हो समर्थ तो क्या काम आया हमारे, दयालु हो समर्थ नहीं तो क्या काम आया, समर्थ हो दयालु नहीं तो क्या काम आया, अरे दयालु समर्थ है जानता नहीं तो क्या काम आया, अरे जानता है दयालु नहीं तो क्या करेगा, अरे समर्थ हो तो क्या करेगा। तीन बात होगी तुझे कोई बाकी नहीं, पूरी बात है। इस वास्ते भगवान के शरण हो जाओ, सब काम ठीक होगा। बहुत ही मौज की बात, बड़े आनंद की बात। निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ। भगवान मेरे तो कह रहे गोपाल निशंक हो जाओ। अब गुरु ढूंढोगे तो गुरु को ऐसे ढूंढेगा। बहुत वर्षों की बात है, ऋषिकेश में एक सज्जन आए, सज्जन आए वो मेरे से पूछने लगे कि महाराज यहाँ आप रहते हो बताओ अच्छे महात्मा का, अच्छे महात्मा की पहचान बताओ, कौन कौन महात्मा है संत है। तो मैंने कहा मेरे आपकी बात समझ में नहीं आई कि मैं चाहता हूँ कोई अच्छे महात्मा हो उनके शरण जाऊं। तो आप यहाँ रहते हो संत मिलते हैं तो अच्छे महात्मा कौन से हैं। मैंने कहा भाई मेरे समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं आई क्यों। जब तू ये समझो कि महात्मा है ये अल्पात्मा है ये शेष है निकृष्ट है, इतनी परीक्षा मैं अगर कर जानता हूं तो मेरे को छोड़ जाते क्यों हो, और मैं जिसको पास कर दूंगा उस पर जाकर आप करोगे तो वो मेरे से ऊंचा हुआ कि नीचा हुआ, मेरे समझ में नहीं आती बात। मैं बता दू महात्मा वहां जाओगे तुम तो भाई मेरे समझ में नहीं बात, कैसे क्या पूछते हो। जब मेरे को इतनी योग्यता में समझते हो, मैं तो भाई योग्यता है नहीं, मैं समझता हूँ तुमको ढूंढो, मेरे को पता नहीं, मैं जानता नहीं कौन महात्मा ऊंचे कौन नीचे। ये तो आप ही समझो कि ऊंचे नीचे महात्माओं को मैं पहचानता हूँ, अरे पूछो मेरे को किस गुरु बनाऊ तो मैं बैठा हूं ना। अकल में ये बात कैसे कह, हमें पता नहीं भाई, हम जानते नहीं। दूसरी बात बताऊ, मेरे को सज्जन मिले थे उन्होंने चार बात बता दी, अभी याद है कि नहीं पता नहीं। एक बात सज्जन बहुत वर्षों की बात है, उसने कहा कि मैं सत्संग करता हूं तो वो अपनी कसौटी लगाई थी, कहते हैं कि मैं जिसकी सत्संग सुनता हूं और जिसका संग चाहता हूं जिसे कल्याण हो जाए तो मैंने मन विचार कर रखा है कि मेरे से कोई गर्ज रखते हैं क्या, मेरे से कोई उनकी गर्ज है पैसे की आदर की सम्मान की नमस्कार की दंडोत की कोई गर्ज है क्या मेरी उनके, वो गर्ज है मेरे को निहाल कर नहीं सकता, तो इस वास्ते मेरे से कुछ चाहता है वो मेरा कल्याण नहीं करेगा। एक बात, दूसरी बात, मेरे बिना पूछे उनके संग से, मेरे बिना पूछे प्रश्न का उत्तर होता है, मन में मेरे प्रश्न है प्रश्न का उत्तर हो जाता है, उस सामने चर्चा ही नहीं करी। और जिसका संग, तीसरी बात, जिसके संग करने से भगवान में आस्तिकता बढ़ती है, ग्रंथों में आस्तिकता, धर्म में आस्तिकता, भगवान नाम में आस्तिकता बढ़ती है, तो मैं उनका संग करता हूँ। वो कहते मैं गुरु नहीं बनाता हूँ, मैं मेरे संग करता हूँ, किस संग से मेरा कल्याण होगा, तो मेरे से कुछ न चाहता हो और स्त्रियों से अपना संबंध न रखता हो, रुपयों से अपना संबंध न रखता हो, और जिसके संग से बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता हो, और जिसके पास रहने से आस्तिकता बढ़ती हो, भगवान में भगवान के नाम में भगवान की चर्चा में श्रद्धा भक्ति बढ़ता हो, उनका संग करता हूँ, मैं देखता हूँ ठीक चाहता हूँ। तो इस तरह आप सुन बात करो, आपके जिससे ऐसा हो जाए उसको कहने की जरूरत नहीं है, न चेला बनने की जरूरत है, उसका संग को लाभ होगा। अरे आपकी कोई गर्द रखता है उनके संग से आपको कल्याण क्या होगा, वो आपसे भी गर्द रखता है तो आपकी पूर्ति कैसे करेगा। ये तो आप ही सोचो, ऐसी बात है भाई। भगवान की तरफ आप लग जाओ, भगवान को बहुत विद्या आती है, सिखाने के तरीके जितने भगवान को आते हैं किसी को नहीं आते, ऐसी संतों की अनुभव की बातें हैं बहुत सी। संतों ने कहा है, मेरे काम पर आए कि भगवान को सिखाना बहुत आता है, बीमारी करके सिखा देंगे, मित्रों के द्वारा सिखा देंगे, शत्रु के द्वारा सिखा देंगे, परिस्थिति के द्वारा सिखा देंगे, घटना के द्वारा सिखा देंगे। वो पीछे पड़े हैं, कृष्ण मंदिर जगत गुरु है, जगत का ठेका लिया है कल्याण करने का, हमें क्या जरूरत दूसरे की, वो जगत गुरु है। और दूसरा एक प्रश्न है और, तो एक तो माताओं बहनों के लिए कहा, इधर इस देश में ये मासिक धर्म होता है, इसकी पवित्रता पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। बड़ा भारी दान ध्यान चाहिए, बहुत विशेष ध्यान देना, अशुद्ध अवस्था से बहुत नुकसान होगा है, अन्न और रसोई स्त्री जल ये स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा ना, बात ये है कि हमारी बहनों में जो अशुद्ध दिन आते हैं, उन अशुद्ध दिनों की आजकल की लड़कियां विचार नहीं करती, क्योंकि शिक्षा नहीं है, उल्टी उल्टी शिक्षा है। उस दिन का खूब ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी बातें मैंने सुनी है, ना अपने को किसी को देखा हुआ, ना अपने किसी को देखे, ऐसी बात है उनमें। तो वे अपना ऐसा रखे, अपना आसन रखे, अपना अपने अपना लोटा अपनी चीज अलग रखे, ऊपर जल दल पी ले, तीन दिन सात चार दिनों के बाद जब स्नान करे तब रसोई में और जलाशय में जाना चाहिए। रसोई को जलाशय को छूना नहीं चाहिए अशुद्ध अवस्था में, अगर छुआ जाए तो अशुद्धि आती है, उनकी साधु को भिक्षा लो पाप लगता है, घर के दूसरे खाते हैं तो उनको पाप लगता है, उन तो पता नहीं है। सांप होता है काला, उस पर छाया पड़ जाए तो अंधे हो तो भुजंग, उसी छाया में इतनी भुजंग सांप अंधे हो जाते हैं, जलाशय में लगे तो उसे जंतु जंतु पड़ जाते हैं। कालूरी बात है महाराज, रामगर है नीचे ही वो सरोवर है जिसमें चल में बहुत जंतु हो गए, गंगा जल डाल देगा दूसरे साफ हो गया, तो अशुद्ध छू लेती है ना तो जंतु पड़ जाते हैं जीव में। छोटा बालक हो एक दो चार दिन का, अरे वैसे अशुद्ध अवस्था वाली छाया पड़ जाए तो स्वरा लाल हो जाएगा विषा में और सबसे ही खराब हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष बातें हैं, उनके जहर निकलता है। उसे स्नान करने के बाद में रजसा शुद्धते नारी बेगे न शुद्धते नदी, नदी में बेग आता जोड़ते बेगाने के बाद नदी शुद्ध हो जाती है, ऐसे बहन भावों से शुद्ध हो जाती है। तो वह अशुद्ध निकलती है, उस अवस्था में किसी के साथ बैल बोल पाचाल होते ठीक नहीं होता है, इसका बड़ा असर पड़ता है। एक सज्जन ने बात सुनाया था कि एक कोई बहन थी, उसका बालक जन्मा तो बड़ा भद्दा सा जन्मा, बड़े बड़े वोट ऐसा भद्दा जन्मा, और वह बड़ी सदाचारिणी श्रेष्ठ थी। फिर विचार की बात क्या हुई, खोज गई तो पूछा गया तो वो अच्छे सज्जन थे, वो गया उसका कमरा कौन सा है, कहाँ रहते हैं, रात में स्त्री पुरुष कहाँ रहते हैं, तो बताया तो उसने वो शोकर देखा तो सामने एक हफ्सी का चित्र था कि ये जब समाधान गर्भाधान होता है वो चित्र खिंच जाता है भीतर में, तो शुद्ध होती है स्त्री, उसको पहले पर भगवान का चरण दर्शन करो अथवा पति का दर्शन करो और किसी मुंह मत देखो, शास्त्रों की दी पवित्र रखो, जैसे आपका संतान पवित्र बनेगा, उत्तम बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, सब सिद्ध सुधार होगा, नहीं तो वर्ण शंकर की तरह होगा। इस बात खूब ख्याल रखना चाहिए, बहन बेटी है बड़ी बहू है उसका ख्याल रखे, बहन माताओं को चाहिए कि बड़ी अवस्था वाली उनकी निगाह रखे, इसे बहुत आवश्यकता है शुद्धि की, बड़ी जरूरत है। और एक एक साधक का प्रश्न है कि जब ये परमात्मा का अंश है जीव और उनसे विमुख हो गया, अब ये परमात्मा की तरफ चलने से इसको शांति मिलेगी, तो प्रश्न ये है कि क्या जीव अनादिकाल से परमात्मा से विमुख है या पहले तो सम्मुख था और फिर विमुख हो गया। अनादिकाल से कहते हैं कि ये विमुख होता है दुख पाता है तो विमुख अभी हुआ है क्या, ना अनादिकाल से, इसको अनादि ही माना है, शास्त्रों में खूब विचार आया है, तो दूसरा उत्तर नहीं है इसका, विमुख होता है पहले से विमुख है। इस बात सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म को उठी, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि ये जीव क्या है, कि जैसे तोते की और बंदर की, हाँ बंदो कीर मरकट की नहीं, सो माया बस भयो गुसाई, बंदो कीर मरकट की नहीं। तो कीर मरकट दो दिशा दिया कृष्ण जी ने, ये भगवान से विमुख कैसे हैं, कीर मरकट की तरह। एक तो तोता जो गुजान पोपट कहते जो वो तोता, तो कीर की और मरकट की मंदिर की तरह, तो इनकी तरह ये बंदा बंदा है। तो इनकी तरह दो दृष्टांत क्यों दिए, तो बंदे को कैसे पकड़ते हैं, तोता को कैसे पकड़ते हैं। इसी बात है कि जैसे बंदर है बहुत से, तो उन्हें पकड़ना हो छोटे मुंह का घड़ा, उसके पास में भुने हुए चने रख देते हैं और उसमें चने रख देते हैं, तो वो चने चावते चावते बंदर देखता है उसमें, तो वो दोनों हाथ डालता है, दोनों हाथ मुट्ठी पकड़ देते है। अब हाथ तो दोनों चले गए, मुट्ठी पकड़ी हुई, अब छूटता है नहीं चने, तो वो नहीं छोड़ता घड़ा, उसको नहीं छोड़ता, तो उसको पकड़ करे यहाँ करके चांस उड़ा करके पकड़ ले, सदगले बंदर हो जाता है। तोता को कैसे पकड़ते हैं, कि जल की कुंडी रख दी, अनाज दाने रख दिए, और कुंडी ऊपर एक नलका रख दिया, ऐसे इस ऊपर बैठेगा वो, यू घूमने वाली नलका, नलका होती है, तो वो ज्यादा ज्यादा कुंडी पर बैठता है और दूसरे बैठकर जो ही पानी पीने को लटकता है तो नीचे लटक जाता है, लकड़ी तो पकड़ लेता है। अब लटके चारों तरफ दीवार दिखे, यहाँ ऊपर डंडा आया हुआ, नीचे देखे तो पानी बड़ा गहरा आकाश दिखे, ऊपर ये दिखे, अब उठ नहीं सकता, पकड़ लेता उजार पकड़ लेता, चिंतन डाल देता है। तो जंगल में एक संत रहते थे, उन्होंने देखा कि तोता को पकड़ लेते हैं, तो उन्होंने तोता ले लिया, तोता लेकर कहा भाई तुम्हारे हमारे दे दो, कुछ फल फूल दे दिया तो उन्हें तो दे दिया। वो पीने बड़ा देखो तोता, लेकिन देखो तोता जहाँ जल की नलिका हो उस नलिका पर मत बैठना, जहाँ नलिका हो नलिका पर मत बैठना, सीख गया सीख गया, वहां जाना ही नहीं, और जाना तो नलिका पर मत बैठना, बैठ जाओ तो उड़ जाना, वहां बंधन नहीं है, उड़ जाना वहां से, बंधन नहीं है उड़ जाना, उसे ठीक गया तो महाराज ने छोड़ दिया। छोड़ दिया तो तोता को पीछे गया, वो नई बात सुने तो कई तोता सीख गए, कुंडली के पास नहीं जाना, नलिका पर मत बैठना, और बैठे तो बंद नहीं उड़ जाना, अब तो कई सीख गए। महाराज ने देखा कि हमारा अच्छा प्रचार हो गया, अब तो तक बच गए। वो आया मंडा तो वही जाकर वो पकड़ो जा, पकड़ो अब मत पकड़ो, भयभीत में जाएगा ना, अब वो लटके झूले में ऊपर डंडे, उस पास मत जाना, डंडे पर मत बैठना, पहले तुम वहां से उठ जाना, बोले वैसे ही लटके वैसे ही, वो जाकर पकड़ लिया। तो एक तो बंदर, एक दो क्यों दिया, कि बंदर तो अपढ़ आदमी, पढ़े लिखे नहीं है, जानते नहीं, और वो पढ़ा लिखा है, ब्रह्मा ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, तुम तो तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारी जरूरत नहीं किसी, तुम तो मुक्त हो, शिवात्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त रूप है, सीख गया सर, हम ब्रह्मा सीख गया, अब ब्रह्म हूँ मैं तो, सब शुद्ध सिद्धांत ग्रहण ब्रह्म हूँ, नहीं नहीं श्रद्धे सत्रह नंद पाओगा सीख विष्णु, अब वो सिखा दी गए ने तो सिंह हमारा प्रचार हो गया। अरे लटके वैसे ही ब्रह्म ज्ञान पर नारी नर करे ही दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभ लगी करे ही विप्र गुरु घात, पैसे में तीस फंसे हुए, अरे ब्रह्म है हम तो, सब ब्रह्म हो गया, एक ब्रह्म है द्वितीय नास्तु है ही, एक परमात्मा ब्रह्म है, लटके वैसे ही कने कर काम नहीं, भगवो भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, मान मिल जाए, आदत मिल जाए, लटके वैसे ही, बंधन है ही नहीं, फंसे हुए, अब कहते हैं फंसे वैसे ही, तो पढ़े लिखों के लिए बंदर है, अपढ़ों के लिए दोनों ही महाराज फंसे हुए हैं। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरी थे नरन घने रे, आंधे अंगड़ी डांग डांगड़ी आंधे पकड़ी आए, दोनों डूबा टूबड़ा काल कूद के माए, अब आंधे को आंधा पकड़ते पकड़े दोनों जाए बेचारे, इसी की बात है। रामायण में लिखा है, गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा, एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा। गुरु तो अंधे मिल गए, चेला बहरा मिल गया। मानो गुरु को तो देखता नहीं, चेला गुरु की बात सुनता ही नहीं। सीधा तो बन गया, सुनता है ही नहीं। भेद पूजा दे दी, वैसे कल्याण हो जाएगा। दोनों दूर दे जा रहे। गुरु शिष्य अंध बधिर कर देखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु जी पता नहीं कभी क्या होता है। वो गुरु कहते हैं तुम भजन करो, ये करो, सुनते ही गुरु बना लिया बस, वो भी कल्याण मिल जाएगा। हमारे सब पाप ले लें गुरु जी, एक रुपया भेंट कर दो, कल्याण मिल जाएगा। ये बात है सर। इस वास्ते अपने तो सच्ची बात ले, मेरे को सम्मति पूछ, मैं कहूँ तुम गुरु शिष्य संबंध मत जोड़ो, सत्संग सुनो, गुरु संबंध जोड़ो मत। संबंध जोड़ने बड़ी जोखिम है। अच्छा कोई गुरु है, गुरु बना लिया अपने, शिष्य बन गए, फिर वो अपराध करा तो गुरु भगवान भी माफी नहीं कर सकते, इतना दंड हो जाएगा। तो उन्हें बात नहीं सुन, तिरस्कार करते हो। अरे गुरु शिष्य बने बिना जितनी बात करो उतना लाभ होगा, नहीं करो तो आपको हानि नहीं होगी। अरे चेला बन गया नहीं सुनेगा तो दंड होगा। इस बात से क्यों बोलो खपा? आप गुरु शिष्य में मत जोड़ो, सत्संग सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनते रहो, ठीक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। गुरुजी में दोष दिखे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? साफ लिखा है, कहते हैं गुरुजी में दोष दिखे, गुरुजी में ढंग ठीक नहीं दिखे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुरु रत्यव लिप्त कार्य कार्य मजान उत्पथ प्रतिपन्न से परित्याग विधि थे। वाल्मीकि में आया है तो विधान है, क्या करे गुरु? अभिमानी गुरु, अभिमानी, हम कल्याण कर देंगे, हम तुम ऐसा अभिमानी है। और कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान नहीं है, और चलने में आचरण भी ठीक नहीं है, ऐसा गुरु दिखे तो उसे त्याग कर देना चाहिए। गुरु रत्यो लिप्त से कार्य कार्य मजान उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते, उसे त्याग कर देना चाहिए। साफ है, पाप नहीं लगेगा, अब दुष्ट लगेगा। नहीं तो क्या करते हैं? मैं तो दृष्टांत दिया करता हूँ। एक कपड़े का दुकान है, और कपड़े खरीदने हो गया, कितने खरीदोगे? 10 रुपया 100 रुपया खरीदेंगे। अच्छा लाओ, पैसा लाओ, पैसा दे दिया। कपड़ा कपड़ा तो हमारे है ही नहीं, कपड़ा नहीं है तो तुम्हारे रुपया कैसे दे दिया? चेला तो बना जाएगा, उद्धार कर दो, उद्धार तो कर नहीं सकते। तो शेषी क्यों बनाया? ये पैसा लेने का आपके हाथ कहे जाओ, पुराना नहीं दे सकते, कपड़ा दे सकते हैं तो पैसा लो, ऐसे उद्धार नहीं कर सकते। तो गुरु मत बनाओ, चेला मत बनाओ, चेला तो बना जाए, उद्धार कर ही नहीं सकते। पैसा ले लिया, कपड़ा तो है नहीं, मेरे है ही नहीं पास में, तो तुम्हारे कपड़ा लेने का, तुम रुपया लेने का क्या अधिकार तुम्हारे? तो गुरु बनने का क्या अधिकार है? हम तो पहले कहते भाई हमारी योग्यता नहीं, हम तो गुरु बनने लायक नहीं है। हमारी सीधी सारी बात है, बात कह देते हैं शास्त्रों की, वो आपको आप ले लो। जैसे डाकिया आता है, किसको पोस्ट कार्ड दे दिया, किसको लिफाफा दे दिया, किसको मनी ऑर्डर दे दिया, 25 रुपया दे दिया, वो देता है कागज, वो तो देता है। तुम्हारा घर आया वो कागज ले दो भाई, तुम्हारे वहां से आया दे दो। तो हम तो डाकिया है भाई, घात में ऐसा लगे तुम्हारे वहां से पत्र ये आया है, गीता में ये लिखा है, हमारे में ये लिखा है, तुम्हारे बड़कों का ये समाचार है, तुम ले लो। अब कहो तुम ठीक बात है, हम अब हम घर का थोड़ी देते हैं, हमारे घर भी बात गए, हम चेदार हम करते हैं कल्याण है तो हमारे पर आफत आती है। हमें गीता में कहा है भाई, रामायण में कहा है, भागवत में कहा है, वो बात बता देते हैं आपको। आप करो आपका कल्याण, मैं करो मेरा कल्याण, सभी करो सबका कल्याण। ये तो आप बड़कों का पत्र है, हुक्म है, सीधी सादी बात, सरल बात, कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ जिम्मेवारी नहीं, जितना करो अच्छा है, बात मानो हमें अच्छी लगती है। मैं पालन करू मेरा, आप पालन करो, ये बात है। और आप पूछो कोई बात? जो वास्तव में है चौथे पर्ण है बीच है, जिसको आज हरिजन कहते हैं, वे खाओ तो उनको दोष नहीं लगता है, वे प्याज लहसुन खाओ तो दोष नहीं है। पर तो आप लोग विजाती हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशी, जिनको जनेऊ का अधिकार है, वेद पढ़ने का अधिकार है, ऐसा है, वे खाते भी ठीक नहीं, दोष है उसमें। उसमें शास्त्री प्रमाणम, तो शास्त्र जो लिखा है वही आपका तस्मा शास्त्रम प्रमाणंती काया काय व्यवस्थित हो, तो चाहे शुरू करना चाहे शुरू करना ये काम नहीं है। मर्यादा में चलो, श्रेष्ठ कर्मणि अव्यता संसिद्धि लभते नरा, अपनी मर्यादा में अपने खान पान शुद्ध रखो, जिसमें भोजन की शुद्धि बड़ी भारी आवश्यक है, क्योंकि अंतकरण बनता है अन्न, अन्नमय ही शोभ्य मन उपनिषद आता है, अन्न है वो अन्नमय बनता है मन, मन चिंतन करूंगा तो जितना भोजन किया जाए उसका सूक्ष्म भाव अंतकरण बनता है, मन बुद्धि बनते है, स्थूल बने शरीर बनता है, अब बहुत विकृत होता है मैला को निकल जाता है, तो जैसा खाओ वैसा बने बन, तो लहसुन है प्याज है व्यंजन गाजर है, तो बिंताग भी जो बीजों वाला बिंताग है बैगन भट्टा वो भी नहीं खाना चाहिए, ऐसे अखाद्य चीजें है शास्त्रों निषेध लिखा है वो नहीं खाना चाहिए, रुचि स्वाभाविक अन्न की होती है जिंदगी वो है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बहनों माताओं को पवित्रता रखनी चाहिए, लड़कियों को सिखाओ, वे स्कूलों में पढ़ती है उनको पता नहीं है, शिक्षा उनको मिलती नहीं है, अब ईसाई और मुसलमान सिखाते हैं उनकी कोई ये है नहीं चीज, तो अपने जातियों की चीज है पवित्रता है, बहनों को चाहिए पवित्रता रखो, भोजन पवित्र होगा अन्न पवित्र होगा, एक तो पैसा पवित्र हो, एक वस्तु पवित्र हो, और एक शुद्ध रीति से गाय का गोबर को गोमूत्र चौका देकर रसोई बनाई जाए, और एक भगवान के भोग लगा करके भगवान को याद करते हुए गुजर जाए, पांच बात होने से और शुद्ध होता है, पैसे शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध हो, और शुद्धि से पवित्र से बनाया जाए, और फिर भोग लगा जाए भगवान के, फिर भगवान को याद रखते पाया जाए, ये पांच चीज होने से आहार शुद्ध हो जाता है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, और स्मृति शुद्ध हो सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, ये बात है, तो आहार शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है, फिर परमात्मा प्राप्ति होती है, इस बात से आहार शुद्ध बनाओ, शुद्ध खाओ पियो, संसर्ग दोष लाभ बनते संसर्ग से दोष आते हैं, और खाना पीना में मना करता हूँ ना, पांच चीज बताता हूँ आपके वंश की रक्षा के लिए, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय धंधा, रोटी बेटी भोजन का साथ में, और कन्या का दान प्रदान, ये अपनी जाति में करियर आपकी जाति की रक्षा होगी, नहीं तो मरण विचल हो जाओगे, वर्ण शंकर हो जाएगा। भगवान के मंदिर में खड़े हैं, उस समय गुरु आ जाए या पिता आ जाए या चाचा या ताऊ जो हमसे पूजनी वो आ जाए, तो क्या उनका चरण स्पर्श करना अनुचित? मैं चरण स्पर्श नहीं करना, ठाकुर जी के सामने चरण स्पर्श नहीं करना, बाहर जाकर लो पीछे करो, ठाकुर जी के सामने नहीं, ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी का ही होगा बाबा, उनका चरण स्पर्श नहीं करना है, मन से कर लो भले ठाकुर जी के सामने नहीं, ठाकुर जी सबके ठाकुर जी है, हमारे पिता भी जो ठाकुर जी ममते ठाकुर जी भी है, हमारे ठाकुर जी भी है, भगवान के सामने दूसरे को नमस्कार नहीं करना। मंदिर में उज्जैन ने बताया ना, जो बैठा जप करता रहा गुरु जी आए तो ये वैसे चुप करा रहा, तो वो उठाई नहीं, उत्थान भी नहीं दिया, तो भगवान शंकर क्रोध कर दिया, तो उत्थान देना आदर करना और नमस्कार दे, खड़े हो जाना, बैठे खड़े हो जाओ, आदर करो सत्कार करो।